राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला द्वादशी सोमवार तदनुसार दिनांक 14 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम सुखम लोग मिमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य माम भजस्व। अनित्य कहने का तात्पर्य है कि देरी मत करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए देरी मत करो। असुखम का तात्पर्य कि तुम सुख भोग में जो लगते हो ये तुम्हारे घातक है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में ये सुख लोलुपता है। सुख की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, असुख भोगने की संभावना, सुख भी और सुख का भोग, ये ही खास बाधा है। तो इसमें मत लगो। और इमं प्राप्त ये जो मानव शरीर है इसको प्राप्त होकर के जो मनुष्य शरीर है इसका फल दूजा नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, यहाँ का विषय नहीं स्वर्ग, स्वर्ग का विषय भी इस मनुष्य शरीर का फल नहीं। स्वर्ग में दुखदायी, अंत में दुख होगा, जितने भोग है सब दुख ही होने ही होते। ये ही संस्पर्श जब होगा, चाहे लोक का हो चाहे परलोक का हो, जो संबंध जन्य सुख है भोग है वे दुखों के ही कारण है। केवल दुख ही दुख पैदा हो गए, दुख योने एव, बिल्कुल केवल दुख ही पैदा हो गए। तो और आदि अंत वाले इस बात बुधाते सुंदर मंत्री उसमें रमण नहीं करना चाहिए। ये बात अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये जो लोक है मनुष्य लोग मानव शरीर प्राप्त हुआ इसको प्राप्त है माम भजस्व, इसको प्राप्त कर मेरा ही भजन करो। सुख सुविधा धन आदि कमाने के लिए समय बर्बाद मत करो, तो फिर काम धंधा न करे। शास्त्रीय आज्ञा अनुसार काम करो, भगवान शास्त्रीय आज्ञा अनुसार जनता के हित के लिए, दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए वर्ण आश्रम आदि के अनुष्ठान करना है। उसका तात्पर्य मनुष्य मात्र वो शांति पहुंचे, सुख पहुंचे और कल्याण हो, हित हो सबका, इस दृष्टि से काम करो। वो भी व्यापार आदि भी अपने लिए नहीं, मात्र संसार के हित के लिए। और भगवत आज्ञा पालन करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो निष्काम भाव से भगवत की आज्ञा अनुसार संसार का संसार मात्र का हित देख करके और जीव के आदि काम करो, तो ये भी परमात्मा की प्राप्ति में ही कारण बन जाएगा। तो एवं इसको प्राप्त कर केवल भगवत प्राप्ति के लिए काम करो, माम भजस्व मेरा भजन करो, तो सब व्यवहार भी भजन हो जाएगा और भजन भी भजन हो जाएगा, भगवत चिंतन भी भजन हो जाएगा। भजन का अर्थ केवल नाम जप ही नहीं है, भगवान के सन्मुख हो जाने के नाम है। और सन्मुख जाने पर भी वास्तव में भजन क्या है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आन, भगवान में प्रेम हो जाए इसके समान दूसरा भजन नहीं है। तो उद्देश्य केवल भगवान का प्रेम, प्रेम प्राप्ति के लिए ही काम करना है। ये प्रेम सबसे ऊंचा है, ज्ञान से भी ऊंचा है। ज्ञान में मतभेद होता है, शास्त्रों के अनुसार तत्व ज्ञान में मुक्ति में मतभेद है। साधु के सारूप आदि मुक्ति वैकुंठ की होती है और उस मुक्ति में नैया के 21 प्रकार के ध्वंसों दुखों के ध्वंस को मुक्ति मानते हैं। दूसरे आध्यात्म आदेव आदि भौतिक तीन तपर तपर से छूटना मुक्ति मानते हैं और कई कहते हैं कि विदेह केवल हो जाए तो मुक्ति है। सदेह होने से जीवन मुक्ति, विदेह केवल होने से देह रहित होने से मुक्ति है। कई कहते हैं वैकुंठ में चला जाना मुक्ति है, कई कहते हैं दिव्य कैलाश में चला जाना मुक्ति है। ऐसे मुक्ति में तत्व ज्ञान में मतभेद है, परंतु प्रेम में तो मतभेद नहीं है। आखिरी प्रेम होना चाहिए जिसमें सब भेद मिट जाए। दार्शनिक जितने भेद हैं वे भेद सब प्रेम में मिट जाते हैं। वो भेद रखो अपना, अपने अपने संप्रदाय का रखो, अपने अपने शास्त्रों का रखो, अपने अपने आचार्यों का रखो। ये रखते रखते भी एक बात है कि प्रेम में एक होना चाहिए, मानो किसी का भी आपस में खटपट न हो, सब दार्शनिक एक हो जाए। तो प्रेम अंतिम है सबसे, प्रेम अभेद रूप से करता है, अभिन्न करता है अभिन्न। तो सबके साथ प्रेम की एकता हो, ये दार्शनिक एकता जो है वो नहीं होती है तो प्रेम की एकता होगी। तो भगवान से प्रेम करना जिस प्रेम में मतभेद न हो, मतभेद होता ही नहीं प्रेम में, प्रेम जहाँ हो मतभेद कैसा होगा, वह आत्मीयता होगी। संसार के साथ तो ममता होती है और परमात्मा के साथ आत्मीयता होती है, अर्थ दोनों का एक ही है। ममता होती है वो विजातीय बना रहता है, हमारी खुद की जात और संसार की जात दो होती है। वहाँ होती है ममता, और जो जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ होती है आत्मीयता। तो प्रेम में आत्मीयता सबके साथ, दर्शन भेद है। वे मुक्ति में तो सहायता हो जाते अपने अपने दर्शन अपने अपने संप्रदाय के अनुसार मुक्ति अलग अलग हो गई, परंतु आपस में जो भेद भाव है वो पूरा खराब है। आपस में शास्त्रों के शास्त्रार्थ होता है, जैसे न्याय है तो दूसरों को खंडन करके न्याय पेशे से अपना मत स्थापन करते हैं। वेदांत है उसमें भेद है, शांकर वेदांत है, रामानुज है, वल्लभ भाई है, इनके आचार्यों का जो वेदांत है इसमें आपस में मतभेद है। मुक्ति होती है मतभेद है, वो मतभेद मुक्ति में बाधक नहीं है। अपने अपने अनुसार से मुक्ति हो जाएगी, वो साधन है मुक्ति का। परंतु वो साधन तत्व, साधन अलग अलग है, साधन तत्व एक हो जाता है साधनता, साधन धर्म एक हो जाता है साधन तत्व होता है। उसके बाद वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है। उस तत्व की प्राप्ति में प्रेम में एकता होती है। मतभेद हो तो मतभेद अपने अपने साधनों के लिए मतभेद है, पर प्रेम एक होना चाहिए अंत में। पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। तो प्रेम में अभिन्नता हो जाती है। जैसे एक कुटुंब के अंदर होते उनमें जाति में एकता हो प्रेम की एकता, अपने वर्ण में एकता हो वर्ण की एकता, अपने आश्रम में भी एकता हो आश्रम में एकता। वर्ण धर्म अलग होते हैं, आश्रम अलग अलग होते हैं, उनके धर्म अलग अलग होते हैं। वो धर्मों के बाद में प्रेम आता है, प्रेम में एकता होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। सब त्याग कर आपस में प्रेम, तो वर्णों का प्रेम हो, आश्रमों का प्रेम हो, संप्रदायों का प्रेम हो, संप्रदाय अलग अलग है, नियम अलग अलग है, उसमें एकता हो। वो एकता विधि में नहीं होगी, एकता विधान जो किया जाए कि ये करो ये करो ये करो, उसमें एकता नहीं होगी। ये मत करो काम क्रोध लोभ मद पाप, मत करो हिंसा मत करो, इस निषेधात्म में एक हो जाते हैं। तो सांसारिक तो निषेधात्मक और परमात्म तत्व में प्रेमी था, प्रेमी की एकता। तो ये वास्तव में सिद्धांत है। ये भारतीय जो हिंदू समाज है उसका यहाँ पर एकता है, प्रेम हमारी एकता हो, सबकी एकता, तो प्रेम में एकता हो जाएगी, वहाँ मतभेद नहीं रहेगा। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है, कोई आपके साथ प्रेम करे तो आप उसको धमका फटकार नहीं सकते, उसके वशीभूत होना पड़ता है। आप प्रेम नहीं करें, हम प्रेम करें तो हमारे प्रेम को ठुकरा नहीं सकते आप। हमारा प्रेम है, हम प्रेम करेंगे, आप हमारे सहमत हो चाहे ना हो, पर हम सबके साथ स्नेह रखते हैं, स्नेह की एकता। स्नेह की एकता में क्या होता है कि उसका दुख दूर करना और सुख पहुंचाना, उनका अहित दूर करना और हित करना, उनके दुखों का नाश करना और सुख देना, एक आनंद में सबको पूर्ण करना, इसमें प्रेम होता है। तो प्रेम की एकता दार्शनिक एकता से विलक्षण है। ये भी दार्शनिक ही है परंतु उससे विलक्षण है। ये एकता होनी चाहिए सब में, एकता होनी है, प्रेम है। प्रेम क्या है? भजन है। जो पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरान, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुण गान। तो भगवान के गुण गाने से प्रेम होता है, प्रेम होता है गुणगान होता है। जिस किसी में आपका प्रेम होगा तो उनके आप गुण गाओगे, अरे गुण गाओगे तो प्रेम हो जाएगा आपस में, उनकी प्रशंसा करने जबत हो जाएगा वो भी। तो प्रेम का ठुको, प्रेम का निरादर कोई कर नहीं सकता। ज्ञान में आपस में मतभेद होता है तो नैयायों का विशेष ज्ञान है, उसको योग और शंख का ज्ञान हटा देगा, और शंख और योग का ज्ञान उसको वेदांत का ज्ञान वेदांत वो हटा देगा, पर प्रेम नहीं हटा सकता। पार्वती ने कहा कि तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार में, तो आप कह नहीं सकते। प्यार करने वाले का टुकड़ा नहीं जाता, वो सदा आदर नहीं होता है। तो सबके साथ प्रेम हो, आपस में खान पान नहीं मिले, पहरान नहीं मिले, रहन सहन नहीं मिले, परंतु प्रेम एक मिलना चाहिए, सबका हित कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री मामे वस्त्र थी रता, ये भक्ति के मार्ग में है। और ते प्राप्त मंत्री माने मामे व तो बलते ब्रह्म निर्वाण मर्षि अक्षिण कर्म साक्षात्मा न सर्वभूति रथा, प्राणी मात्र के हित में रखने वाले ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म और माम भगवान का सगुण रूप एक ही है, मतभेद है, परंतु आप उपासना करते हुए भगवान विष्णु के भक्त होते हुए शैवों की सेवा करो तो वे नाराज नहीं होंगे। सेवा तो सब जाने में तैयार है, सेवा है प्रेम के लिए, सेवा है ऊपर के, भीतर में उद्देश्य प्रेम, उसकी प्राप्ति। तो प्रेम और प्राप्ति उद्देश्य ये सब हो जाएगा प्रेम करने से। तो सबके साथ स्नेह रखते हो, सबकी सेवा करो। मत भेद है, परवर्ण भेद है, आश्रम भेद है, अवस्था भेद है, धन में भेद है, योग्यता में भेद है, ये सब भेद है, परंतु प्रेम में भेद नहीं होना चाहिए, प्रेम में भेद नहीं है। सब ही प्रेम की एकता हो जाए तो ये ऊंचे से ऊंची बात है, दार्शनिक भेदों से ऊंची प्रेम की बात। तो सबका हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल ही मंगल होता रहे, न कष्ट दुख भाग भवे, दुख कोई ना रहे किसी को भी, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से, अपने पास जो कुछ प्राप्त हुआ है वो दूसरों के लिए है, परस्परम भावयन्तः, एक एक का पूजन करते हुए, एक एक की सहायता करते हुए, परम श्रेय भाव से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। तो अपने परम धर्म के आश्रम धर्म के कर्म है वो तो वैसे ही करें, क्योंकि भी अर्जुन ने शंका की है, महाराज ये अधर्म हो जाएगा, अर्जुन ने स्त्रियां हो जा रही, कुल नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जाति जाति समुदाय कुल धर्म एक प्रश्न परंपरा, जाति से ब्राह्मण सब एक है तो जाति धर्म है वो, और कुल धर्म उन ब्राह्मणों में जो एक एक घर है तो उसकी जाति, उसमें अलग अलग होता है। हमारे रिवाज ऐसा है, रिवाज ऐसा है, जैसे आपके पूर्व हिंदुस्तान में और है, उत्तर हिंदुस्तान में और है रिवाज। महाराष्ट्रों के अपने भी आपस में मतभेद है, तो ये मतभेद दोषी नहीं है। दोषी जीत भीतर में राग द्वेष है। आज राग द्वेष फैलाया जाता है, राग द्वेष दिया जाता है, ये तो खास बैल की जड़ है। राग द्वेष रहित होकर सब साधन करे, सब साधनों को शांति मिले, मुक्ति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सभी साधनों को, यहाँ सब साधन एक हो जाएंगे। दार्शनिक भेद भी वहां से मिट जाएगा। दर्शनकारों का थोड़ा सूक्ष्म अहंकार होने से वो दर्शन अलग होता है, धर्मशास्त्र अलग है, मोक्ष शास्त्र अलग है। मोक्ष शास्त्र में फिर वेदांत है और ज्ञान है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ये भेद है। मन इन स्थितियों के द्वारा प्राप्त होने वाले वस्तु भेद नहीं। पहले भेद होता है प्राप्ति के पास में, जैसे एक स्थान पर चारों तरफ समाधियां आवे तो चारों तरफ से दूर दूर है, एक एक से विपरीत दूर है। पूर्व वाले पश्चिम से दूर है, पश्चिम वाले पूर्व से दूर है, इतने दूर है, परंतु वे चलते चलते नजीक आ जाएंगे तो उनको मिल दो मिल तो वो है, दो मिल वो है, एक मिल वो है, तो मिल जाते हैं। और आते आते स्थान के दरवाजे पर मिल जाते हैं, वो उधर से आता है, वो उधर से आता है, वो उधर से आता है। जहाँ भीतर प्रवेश किया बिल्कुल भेद मिटा, पूर्व पश्चिम भेद नहीं सकते, सब एक हो जाते हैं। तो वो एक हो जाते हैं, वो एक प्रेम है, सब में एक होने करने वाला प्रेम है, जो सबका हित करो, सबका प्रेम करो। वो प्रेम होता है हित करने से, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, अभी हित और परिणाम हित, ये चार बातें हैं। हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, दो बात, और अभी वर्तमान में भी हित हो और परिणाम में मरने के बाद भी हित हो, तो ये सर्वभूत हित रहता है, इससे प्रेम बढ़ता है। किसी की सेवा करें, किसी की न करें, कर सेवा प्रेम बढ़ा गए। सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाना, सबका आदर करना, सबकी प्रशंसा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवत प्राप्त कैसे हो जाए, संत कैसे बन जाए, ऐसी भावना परस्पर कर दिया तो उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। संकल्प होता है ना हमारा, वो सबके काम करता है। परस्पर संकल्प हो जाए सबका तो बहुत विचित्रता आ जाती है। तो सबके हित में हमारे प्रेम, तो सबका हित हो जाएगा। कल कहा था ना, सर्वस दान दीन सबका हो, जो पावा रखा नहीं कहा हो तो धन है जो रह गया। ऐसे ही प्रेम करो, दूसरों का हित करो, कल्याण हो, दूसरों का हित हो जाए, मुक्ति हो जाए, सुखी हो जाए, ये जो दूसरों के हित के लिए करना है, ये अपने हित के लिए होता है। दूसरों का हित होने से अपना हित सदैव होता है, स्वाभाविक, बिना किए होता है। क्यों? भक्ति के ये बालक है दो, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का जो भगवान का चिंतन है, भक्ति भजन भक्ति ही, भगवान का भजन ही भगवान की भक्ति है। भजन चार प्रकार की भक्तियों को मोक्ष देता है, वो भजन होता है, वो प्रेम होता है। ऐसे प्रेम के लिए अपने भाई सब के सब प्रेम जो जो विरुद्ध कोई आ तो भी मंद कर से करे भलाई, वो मैं संत की है, संत की बढ़ाई है, तो संत की बढ़ाई लो, संत ही बन जाओ तो बन जाओ, पर अभी बनने की ताकत ना हो, स्वरूप हित रहता तो कहो, सब प्राणियों का हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबका ही कल्याण हो, सबका आदर हो, इस तरह से सबके हित रहता, वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त मंत्री, और ये सर्व हित रहता माम प्राप्त मंत्री, तो वहां सुगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति दोनों ही प्राणी मात्र के हित से होता है। भगवान का हम पूजन करें तो बढ़िया पूजन है मनुष्य मात्र का हित, इससे अगाड़ी पशु पक्षियों का भी हित, फिर अगाड़ी राक्षसों का, असुरों का, महान कल्याण कल्याण का बाधा देने वाले उनके हित हो, सबका हित हो। बैरी वो भी बैरी अरी हूँ अनबल की न राम, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, रावण को मारा तो वैकुंठ पहुंचाया उसको, जी कहते हैं कि अंधाधुंध सरकार है, हमारे अंधाधुंध कोई न्याय न्याय पर वही नहीं है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, अब भय से मिल रो और भाव से मर लो, भय के देता है वहां जन तुम भोग आदि, मैं छीन लू मैं दे लू, और भोग में छीनता है तो छीना से उतार, एक लूटने से तुम्हें ऐसा मिल गया पद हमारे मिलना चाहिए, लूटने की आवश्यकता होती है। तो संपूर्ण का हित हो तो प्रेम होता है, संपूर्ण का अहित करोगे तो अपना बड़ा अहित होगा। अभी एक काम करते हुए थोड़ा पाप है पर नतीजा निकलेगा भयंकर पाप, कहीं क्या बात है कि ये हिंदुस्तान ये बढ़ता है, क्या नाम दे याद नहीं आता है, भक्ति ज्ञान ये बढ़ते हैं। असली जमीन होती है तो उसमें घास के पौधे पड़े भी बढ़िया होते हैं, कांटों के पौधे पड़े बढ़िया होते हैं, अनाज भी उसमें बढ़िया होता है, वो मां वो भूमि और वो घाम और वो वायु जो होता है उसको बढ़ा देते हैं, जो होता है धर्म को धार्मिक भाव बढ़ जाएगा, ज्ञान को ज्ञान बढ़ जाएगा, भक्ति को भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसे संसार वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ाने वाली चीज है, सबका हित करने वाली और सबकी वृद्धि करने वाली चीज है। तो वहां एक होंगे, परस्परम भाव यंत्र आया है, वहां परस्पर एक एक पूजा एक एक उन्नति, हम आपके हमारी गरी आपस में परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। तो परम श्रेय में प्रेम है, प्रेम एक ना होती, प्रेम का कोई निराकर नहीं कर सकता, हमारे ज्ञान का आप निराकर कर सकते हो पर हम प्रेम आपसे करें सेवा करें आप निराकर नहीं कर सकते। आपका सिद्धांत जो हमारा सिद्धांत आपने खटपट हो सकती है पर आप हमारे साथ प्रेम करें हित करें इसमें खटपट नहीं होगी, और चाहते क्या हित चाहते है, इस वास्ते अंत में प्रेम है, वो सबसे ज्यादा प्रेम है, वो एकता है, उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म का धर्म है। ये मनुष्य उसको प्राप्त कर सकते और पक्षी पशु पशु पक्ष नहीं कर सकते। गाय बड़ी पवित्र माने गया, गोबर गोमूत्र भी पवित्र होता है परंतु वो कल्याण नहीं कर सकती, ये उद्धार का तो मनुष्य है। गौ पाल कर कल्याण कर सकते हो, गोबर और गोमूत्र से स्नान करके तो प्रार्थना करके जिन्हें भी ले सकते हो पवित्र हो सकते हो आप, पर उनको उपदेश नहीं दे सकते, उपदेश करने का आदेश कर मनुष्य धर्म है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी तत्परता से उत्तर तत्परता से करना चाहिए भगवान भजन में। अनित्य मार्ग अनित्यों का आगे पता नहीं कब चल दे, कुछ पता नहीं है, यहाँ आए यहाँ जाते जाते चल रहे कोई पता नहीं, तो अशुकम अनित्यम अनित्य है ये अशुकम जो चल रहा है अशुकम, मन में सुख के लिए देरी करते हो ये गलती करते हो, सुख है नहीं, सुख है वो दुखों का कारण है, दुख पैदा होते हैं सुख से पहले, सुख भोग से पहले दुख है और पीछे दुख है नष्ट हो जाता दुख है, और भोगते हुए हमारे से अधिक संपत्ति उनको देखिए ईर्ष्या होती है उसे भी जलन होती है, तो ये तो अर्थ नाम अनर्थ का है। भगवत भजन से सबका हित होता है, प्रेम रखने वाला प्यार रखने वाला उदासी रहने वालों का सबका हित होता, नाम जप करने से धन आदि से सबका हित नहीं होता। तो अनित्य अशुभम इमं प्राप्य लोकम इम लोक प्राप्य माम भजन, ये मिल गया तो मेरा भजन करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रेम करने में नियम जो है वो चीज और नियम में बदल ना, नियम बदल पड़ती है नहीं, नियम पूरा करो तो वो प्रेम हो जाएगा। इसमें एक बात सुनी है बड़ी, टेम नेम और प्रेम, तो प्रेम होगा तो टेम और नियम हो जाएगा, नियम होने से टेम नहीं होगा और टेम होने मात्र भी नियम हो जाएगा और नियम होने से सब हो जाएगा। मन में नियम ले लिया, ये नियम इतना तप करना है और अमुक टाइम करना है और प्रेम पूर्व करना है, तो इसमें टाइम में फर्क पड़ सकता है और इसमें नियम में फर्क पड़ सकता है, नियम नहीं, नियम भरने, नियम भरने, तो नियम एक होना चाहिए। नियम में टेम भी आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा, पर टेम से भी प्रेम अधिक है। टेम भोजन उसी समय करना बढ़िया है, पर उनसे भी प्रेम पूर्व करना सबसे बढ़िया है। तो प्रेम सब एक हो जाते हैं, नारायण नारायण नारायण, प्रेम अगर तो टेम भी नेम भी सब हो जाएगा, नेम हो जाएगा।